الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان علينا أن نراجع أنفسنا صارت الدنيا كوارث موت حوادث أمراض بلاوى لذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا انتصر الزنا والربا والفساد سلط الله الأمراض الفتاك وموت الفاجعة وغيره لذلك أيها الأحباب ينبغي أن نعود إلى الله يا من يسمع كلامي فكر في نفسك فكر في نفسك قليلا وتوب إلى الله توبة نصوحا بوكيتي الله تبارك وتعالى غيناو مانو تامبالي سي سونو تور بوروم ني نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تمسلك بوكي لي نوار نون نيب غور اك جيجين ماك اك نداو ñun ñëpp li ñu war tay rawati la képp ku nekk kilifa mooy nu raaji anfusana ñu xoolaat suñu bopp ñu xoolaat suñu bopp suñu doxalin ñu xoolaat suñu ngëm fan la tollu ci yàlla ñu xoolaat suñu diine xoolaat suñu biir kër yi xoolaat suñu bopp jéem nañ façon pexe yu nekk pour du am dundu jàmm ci kaw suuf pour am dund gu nëtax pour am féex pour nekk ci tawfiix mbir mi dëgër te tëj changé nañ ay président ba sonn waaye ba léegi rek ñaxtu yaa ngi continué jafe-jafe yaa ngi gën a tar ndekke mbir mi nekkul ci loxo président yi ci borom président yi la nekk muy Allah subhanahu wa ta'ala bur boobu subhanahu wa ta'ala wax ne saa yu ngeen ma jubloo see rek gëm ma bàyyi ma xel ma dafal leen jàmm ci kaw suuf waaye saa yu ngeen fetteerloo wane ginnaaw borom bi nee na ma nattu leen ngeen dund dund gu karaj ci kaw suuf moom yàlla subhanahu wa ta'ala moo nu wax ci quran wa man arada an zikri waman arada an zikri képp koo xam ne wala ñëpp ñoo xam ne danoo dummooyu sama njub ci kaw suuf borom bi nee na dinaa leen defal dundugu karaj dundugu karaj mooy lan mooy dund goo xam ne day ànd ak jafe-jafe day ànd ak métit day ànd ak problème. looloo tax mbokk jullit yi ñu war a bàyyi xel sunu bopp, nu raaji anfusana, nu xoolaat sunu bopp. tey adduna bi buñ ko xoolee biir ak biti lépp lëndëm. ñu bari léeg-léeg ñu foog ne métin bi ñoom kese la. ñaata dee la ñuy dégg par jour, ñaata musiba la ñuy dégg par jour. kon ndeke ñëpp la, adina bi yëpp la, ndax borom adina moo merewa adina, moom yàlla moo bind adunaam ba pare wàcce fi ay mbindeef sàkk ci ñoom nanu dund ni mu bëggee nit ñi lànk. moo tax yàlla mettit adduna. sunu borom ne xool leen tey kawaaris phénomène yiy feeñ ci adduna yoo xam ne yëpp ay catastrophe la. ay kër yuy màbb ci kaw nit yi, ay bato yuy këpp, ay bombe yuy explosé. loolu yëpp lu ko waral mawtu faj'a, xoolal deegu bett gi. xawaadis, xoolal accident yi. amraad, xoolal feebar yi. daanaka léegi da ngay gis ku feebar, mu leer la ne kii dafa feebar, mu wóor ñëpp ne kii dafa feebar, mu dem ci docteur yi ñu ne ko gisuñu dara. lu tax? parce que yàlla moo ko nëbb mooy secret yi. waxoon na ne nit ñi saa yu ñu jàddee yàlla nattoo leen ay feebar yu seen imaam xamul woon. lu tax? parce que nit ñi yàlla mënul moom àdduna ba pare nit ñi nekk ci àdduna di yàq àdduna bi ba pare am jàmm, mënul nekk. loolu dafa wér ci sunanullah fil ard. borom bi subhanahu wa taala daf ñuy nettali ay dëkk yu fi amoon jaar fi banu mbëroo ba bew. dëkk yàlla def yàlla moroom, yàlla jël yaram caw leen ko sotti ko seen kaw, yàlla jël mbugalam sotti ko seen kaw. ñaata dëkk la ñu yàlla di won bis bu nekk. alam tara kayfa faala rabbuka bi aad. yàlla nee na xool leen ni ma def waa aad. irama zaati al imaad allati lam yuxulaq misluha fi lbilaad. xool leen dëkk boo xam ne yàlla bi mu koy misaal dana dëkk boobu kenn defarul dëkk bu mel noonu ci kaw suuf. kenn defaru ko, amul. ndax lépp loo xalaatoon ci jàmm, ci luy indil ni tawfiix, mu ngi woon foofu. waaye keroog ba nu lànkalee yàlla. ndax ñooñu kese la. wa samuud alladina jaabu saxra bil waad. xoola ponkal yoo xam ne waa samuud ni ñu tolloon ci ponkal. du ñoom duñu tabax, parce que di tabax dafa am lu mu laaj. nga dem yëli fële ciment, jëndi fële suuf, jëndi fële fer, dajale fële jëli ñee ay montagne la ñuy fekk rek ñu yett ko daal ci dëkk mu nekk seen i kër. ndax ni ñu ponkalee woon. ñoom duñu tabax. montagne lu mu rëy rëy buñ ko songee ñetti fan ñu def ko seen i néeg ak seen kër. ñooñu ñëpp ba ñu mbëroo ba bew attaqué borom bi, borom bi nee nan laa def. fa sabba alayhim rabbuka sawta azab. yàlla nee na dama leen a caw ba ñu xam. te noonu kat jeexul de. inna rabbaka la bir mirsaad. yàlla nee na maa ngi ci yoon wi taxaw. inna rabbaka la bil mirsaad. wallahi loolu la aaya bi di tekki. yàlla nee na maa ngi ci yoon wi taxaw rek yor sama yar boobu. ku jàdd rek ma teg la ko. ñun tamit ba ñu nammee jàdd ba léegi lan lañ ci jëlee, nan delluwaat. saa yoo jógee Sénégal ñu ngi voté ay loi. te loi yi benn baaxu ci. suñu jéemee tey góor jigéen jàllul. ñu ne teg leen ba ñu xaalaat tuuti gars yi ci kanam ñu xool. ñu ngi jëm léegi ci loi boo xam ne day yàq, day rey nit, day rey nit. fekk ku ëmb ñu ne mën nañoo yàq ëmb bi. loi boobu lañ bëgg a yóbbu léegi assemblée. dafa mel ne waa assemblée ñoom duñu dajeeg yàlla mukk ci kaw kaw suuf. li Cheikh Abdou Aziz Dabbaar rahimahullah doon wax. eeyal waa assemblée, ragal leen yàlla. xalaat leen li ngeen di wote bul leen ko indalee ëllëg amaamallah. wallahi dëgg la. jamono ju nekk ay loi rek te benn baaxu ci. doo gis mu ngi ñu ne loon lootee loi boo xam ne day tax nit ñi am jàmm. moom loi yi bon rek. lu tax? parce que nit ñu bon ñi yahudi ak nasaraan yi, franc-maçon yi ak góor jigéen yi ak ñi mel ni ñoom ñoo yor alal ji. ñoo ñëw naan def leen lii alal jaa ngi nii. comme ñun nag alal moo ñu tax a tiit. looloo tax bépp loi nu wote. waaye sunu borom subhanahu wa taala moo moom adina. waa adina dañuy sonn rek. benn borom xam-xam bu mag daf ma daan wax ne saa yu ma duggee ci kaaba gi ma dégg ñu ne allahu akbar allahu akbar. ma ne Abu Jahalin fenn na de. Abu Jahl fen na de lutax mu fen moy bat bi la bañon mu jog bat bi tasaro na tay ci aduna bi wa aduna dañuy sanu rek yalla lim beug rek moy am borom bi wax na ci hadithul kursi ya abd anta turid wa ana urid fa in ataytani ma urid ataytuka ma turid fa in naza'tani fi ma urid atba'tuka wa la yakunu ba'da dhalika illa ma urid yalla neena yow sama jam mala sak bind la indi la ci kaw suuf am luma bëgg ci yow am lo bëgg ci man soma defale lima bëgg man sa borom ma defal la li nga bëgg wallahi bo xëccok man ci sama bëgg bëgg nga lank do def lima bëgg ma sonal la ba nga sonu ci aduna du yag lu dul man yalla lima bëgg rek moy am anañu daan xex diina demb ba legi anañu ñoom ñep yalla gas na pax ba mu suuf duggal leen ñu ratale leen te nit ñaangi julli batay li yalla bëgg moy am luwaye luñu ñew luñu xex julit yi lunu wallahi li yalla bëgg moy am dañuy son wal aqibatu lil muttaqin yenen ta alayhi salatu wassalam bayilo nañu xel mom yenen mu nañu sallallahu alayhi wasallam munenu izan tasarati zina njalo bu tasarowe war riba tas wal fasad ak yakute munes sallatallahu al amrad al fattak wal maut al faji'a wa ghayru sa yunu baye njalo rek tasaro walal tay allahu akbar ninu yak societe senegalais dafa upp ay pilil yo xamantene bo seye ci guddigi njaalowe ci guddigi bo xeye boko nané avorté dang kay sawi rek mouradi jeex genn do eumbu mukk pilil yo dañ koy jaay ci bitigi diko jaay ci pharmacie ci mbeddi yene say fañ koy mayé xolal kapol yi niñ ko tassaré ci école bi xolal xalé yi jigéen yi niñu tamé njaalo xolal mon gi xolal 24 décembre bi passé le grand théâtre dan ko fessal ay xalé domi julit bamou fess dal ne dañuy def lan ben xawma lan l'enfant han inna lillahi wa inna ilayhi xalé bu tout yow julit tud abdallah fatima khadija ruqayya um kalsum khadim malik nga tam ko yobbo grand théâtre depuis mu ngi am 7 ans 8 ans 9 ans ku tam dem grand théâtre bo amé 7 ans bo amé 15 ans loy nek lan ngay nek ñi yobone sen dom grand théâtre le 24 décembre billet 10 000 francs wallahi rombu nañ sen dekkando bu xif wallahi rombu nañ sen mbokk bu ndekiwul wallahi sen mbokk bu rerul wallahi sen mbokk bo xamne mu ngi hôpital mu ngi waja dé amul ordonnance bu mu jënd ben mbokk légui mu ngi yonné fi ordonnance ma ngi ko jox bilal bi don noddu légui pour ñu jappalé ko xolal ñooñu le grand théâtre lañ fa dajalé kérok ñaata la lepp ci lan ko wax mu né damay bégal sama dom wa bégal ko begal ko ci lu naqari yalla ëlëk yowmal qiyam la yalla jappé yaak mom yëp di ngeen xamné begulén kuy begal sa dom kay deug deug sa bir kër jangal leen diiné waxal leen dundu yonent bi wala sa nga waxal leen dundu yonent yalla isa ma juddu ci bisba sax lool doyna begal waye jël ay alal dajalé ay domi julit té li ci gëna metti moy bis bobu wallahi ku doon konté di xol wallahi julit ya fa ëpp yéféer ya julit ñoo fa ëpp nasaraani julit ya fa ëpp chrétien yi motax yonent bi ne bu njaalo tasaro we riba tas yaqute tasaro yalla dina natu xéet wi ay fébar yo xamantene yu dangereux la ku ci teud bo démé hôpital do déllu fatak da len di ray comme ça da ngeen di faju ba sonu nan garab ba sonu analyse ba sonu dara dañu déllu ci suñu xel علينا أن نراجع أنفسنا أيها العباد أيها الإخوة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله ينبغي أن نعود إلى الله يا من يسمعون كلامي falnufakir fil amr qalilan. Bokk ci yàlla li nu war mooy nu nëb naanu dellu ci borom bi tabaraka wa taala, nanu tuub, nanu tuub suñuy bakkaar, xoolaat suñu bopp, xoolaat suñu njaboot, suñu digganteeg suñu borom. Xanaa xamuy ne doom yi ay nawle lañ, te doom yi ndénkaane lañ, yàlla moo la ko dénk. Wallahi yàlla mayu la benn doom. Bu fekkoon ne yàlla da la koo may, dundal ak ñoom rek, dundal ak ñoom nga xool, léeg-léeg mu ñëw ne kenn cas yóbbu, dama nga delloo si ko bu dee yaa ko moom. Borom xam-xam yi nee nañ wamal maalu wal ahluuna illa wada wala budda yowman illa an turaddul wadaaya. Ndénkaane la bu la yàlla dénk, këyit gu weex tàll la gu la yàlla jox, xale bi xamul dara, yàlla mu ne la jox naa la ko. Mu xool foo koy jaarale, nga jël ko di ko yóbbu ay grand théâtre, di ko yóbbu di ko yóbbu di ko di ko jëndal col gu bon, yóbbu barab bu bon, formé ko ci lu bon, ba yowmal qiyam yaa ak moom ngeen dekki kanamu yàlla, mu taxaw nga taxaw, yàlla mu ne acca waqifuhum innahum mas'ulun, nañ leen taxawloo tey dañ leen di laaj. Ñu taxaw ci kanam yàlla, yàlla mu ne doom ji maa la ko joxoon, foo ko jaarale woon. Omar ibnul Xataab benn waay dafa yóbbu doomam ci tribunalu islam ci kanamu Omar. Omar convoqué doom ji, doom ji ñëw. Omar ne ko ndax xam nga góor gii toog? Mu ne ko waaw waaw. Sa lan la? Mu ne dégg naa ñu ne sama baay la. Ah, Omar ne kon sa baay la? Mu ne waaw. Omar ne la jaar sa digganteeg moom ba alal jii nga am doo ko ci jox? Mu ne ko dafa am ay àq yum ma yoreloon, joxiwul àq yooyu, looloo tax man àq yi ma ko yoreel duma ko ko fay. Bëri na tey lu ñuy jooy sunu doom yi, naan doom yi doom yi, loo def yow, loo def ba doom ji nangu laa déggal? Lan nga def yàlla? Est ce que yow déggal nga yàlla ba sa doom bi mañ laa déggal? Est ce que yow déggal nga yàlla pour soxna si déggal la? Borom xam-xam yi dañuy wax ne man bu ma xëyee suba bëgg a war sama gëléem wala sama fas mu bañ sax, damay dem tuub xam ne am na lu ma def yàlla moo tax gëléem gi wala fas bi mu bañ. Dañuy dem delluwaat tuub seen digganteeg seen borom, xool gëléem gii fas bii lu tax tey ma bëgg a ñëw bëgg a yéeg mu lànk, am na lu ma def sama borom. Kon ñun ñi am sunuy doom, doom yi lànk bañ a jaar ci yoon wi, nan xool lu ñu def yàlla? Omar ne ko loo def, lan yan àq la la sa baay yoreeloon ba joxula ko? Mu ne bu njëkk mooy utal ma yaay ju baax, loolu defu ko. Mu ne ko ñaareel, mu ne ko mu jàngal ma sama diine. Mu ne ko ñetteel mooy mu tuddee ma tur bu baax. Mu ne ko noo tudd? Mu ne ko Hanzala. Noo tudd? Mu ne ko Joolaan. Noo tudd? Mu ne ko Joolaan. Luy Joolaan? Mu ne ko mbërëng, mbërëng, mbërëng dem àll ba noonu laa tudd, loolu la ma tuddee. Omar daan ne góor gi yaa jëndoon kaan yi? Mu ne ko waaw. Mu ne nga jëmbat ko? Mu ne waaw. Nga roose ko? Mu ne waaw. Mu ne ko mu sax? Mu ne waaw. Mu ne ko nga witt ko? Mu ne waaw. Mu ne ko dara nekkulul nga lekk ko, jóg leen ngeen dem. Séance bi noonu la ko Omar levé, góor gi daal dem ak naqaram. Moo ko jëmbat, moo tànnalul ay doomam yaay, moo yarul doomam, moo leen jàngalul diine. Lan la leen jàngal Sénégal? Lan lan nu jàngal? Lan lan lan nu jàngal li tax nit ñi mënu? Dañuy wax ba sonn, léeg-léeg nga dégg ñu ne nit ñi dañ leen a waar a waar. Ku jàngul kenn mënu koo waar? Kenn munta waar ku jàngul ci diine ba mu waaru? Munul am. Innama tunziru man ittabaa aldhikra wa xashiya arrahmana bilgayb. Loolu la yàlla wax. Xam nga kan ngay waar mu waaru? Mooy ku topp alquran. Man ittabaa aldhikra, ku topp alquran moom nga mën a waar. Waaye ku xamul alquran, koo xam ne bala muy jàng alquran am ku dee dëj am, nga gis ñu tas kaamil bi wala weeru koor, ñu ne dañuy tafsir pare nañ ci weer ba weer. Kan ngeen gëj a dégg ñu tafsirati weer ji? Koor jeex na, koor jeex na. Am na rajo yoo xam ne sax ondu alquran ba dagg nan ko. Yàlla nañu yàlla woon dëgg, mu wërsëgal ñu topp ko. Yàlla nañu yàlla woon neen, mu wërsëgal ñu sore ko. Allahuma ighfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wala tu'azzibna ba'da almawt bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahuma ya hadi ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i wasalihin ghayril maghdubi alayhim wala dallin amin. Allahumma ighfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wala tu'azzibna ba'da almawt bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah,

Allahu akbar. Allahu akbar. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله